בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות ראשון משפט, חלק ראשון, הלכות הלוואה, הלכה ב'. עניין הלוואה והחילוק שבין מיל ובשטר למיל ואלפה, שמיל ובשטר טורף ממשועבדים, אבל מיל ואלפה אינו טורף ממשועבדים. א. על פי מה שכתב רבנו הקדוש, זיכרונו לברכה, במאמר תיקום ממשלה בליקוטי תניאנה, סימן א', והיית שם, שעל ידי שלמות היראה שנשלם, על ידי שמקבלים כראוי שלוש רגלים, על ידי זה זוכים להשפעת הנבואה. ועל ידי הנבואה נפדית התפילה מן הגלות וכו'. ואזי כשזוכין לתפילה, אזי אין צריכין לשום רפואות על ידי הסבים, כי יכולין להתרפות על ידי לחם ומים שאוכל. כי כל הסבים מקבלים כוחה מן הכוכבים, והכוכבים מהגבוה מהם, והגבוה והגבוה ממנו וכו'. וכולם הם בחינת לובין זה מזה וזה מזה וכו', כמו שכתוב בזוהר, כל כוכביה לובין דה מן דה, סיירה לה ומן שימשה וכו'. עד השורש העליון שהוא דבר השם. ומי שזוכה לתפילה שהיא דבר השם, אזי כולם מקבלים ממנו כוחם, והוא בבחינת המלווה הגדול, כי כולם הם לובין אצלו, כי כולם מקבלים כוחה ממנו. ועל כן, כשאדם זוכה לתפילה, אז הם מחויבים כל העשבים וכל שיח השדה שיחזירו כוחם לתוך התפילה, בבחינת ויצא יצחק לסוח בשדה. דהיינו שתפילתו הייתה עם שיח השדה, שכל שיח השדה כולם עלו ונכללו בתפילתו, כי יחזירו כוחם לשורשם הראשון שהיא התפילה, שהוא דבר השם, ואזי יכולים להמשיך כוח הרפואה לתוך לחם ומים וכו'. נמצא שכולם הם בחינת לובין זה מזה וזה מזה, עד המלווה הגדול שהוא בחינת הבעל תפילה. ועל כן על ידי התפילה כולם מחזירים כוחם לשורשם שהוא התפילה, ואזי יכול להמשיך כוח הרפואה אפילו בלחם ומים וכו'. עיין שם עניין זה היטב. ב. וזה בחינת הלוואה. כי כשאחד עושה חסד עם חברו ומלווה לו, על ידי זה נעשה זה המלווה בבחינת המלווה הנ"ל, שהוא הבעל תפילה שכולם מקבלים ממנו. והקבלה שמקבלים מהבעל תפילה, דהיינו מה שכל העולמות וכל צבא מעלה כולם יונקים ומקבלים כוחה מהתפילה, הכל נקרא בשם הלוואה כנ"ל, כמו שכתוב כל כוכביה לובין דה מן דה וכו'. ועל כן, כשאחד מלווה לחברו מעות או חייצא בזה, ועושה עמו גמילות חסד, על ידי זה שהוא מלווה לחברו, על ידי זה ביתרותא דלתתא איתר לעילא, ואז היא גם למעלה, כל צבא מעלה, כל אחד מלווה לחברו, דהיינו שכל אחד משפיע לחברו עד העולם התחתון הזה. שכל זה נקרא בשם הלוואה כנ"ל, כי גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה ידוע, שעיקר התעוררות השפע למעלה, עד שתרד ממדרגה למדרגה עד למטה, עיקרו נעשה על ידי הצדקה. שכשם שבני אדם מרחמין זה על זה, ומשפיע אחד לחברו ונותן לו צדקה, כמו כן מתעורר השפע למעלה, ומשפיעים גם למעלה כל המדרגות העליונות וכל צבא מעלה מזה לזה ומזה לזה, עד העולם התחתון. ועל כן צריכים ליתן צדקה קודם התפילה, כי על ידי התפילה ממשיכים כל ההשפעות, כי התפילה היא שורש העליון של כל ההשפעות, כי כולם מקבלים משם כנ"ל. ועל כן צריכים ניתן צדקה קודם בתפילה, כדי שעל ידי הצדקה יהיה לו כוח להמשיך ההשפעות למטה. וגמילות חסד, דהיינו הלוואת חן, גדולה יותר מן הצדקה, ועל ידה מתעורר ביותר השפע שתרד מדרגה לדרגה עד למטה. כי המשכת השפע, מה שכל צבא מעלה מקבלים זה מזה וזה מזה, נקרא בשם הלוואה כנל, כל כוכבה יעלובין דה מן דה וכו'. ועל כן על ידי הלוואה שמלווה לחברו גמילות חסד, מעורר גם למעלה, שגם כל צבא מעלה יהיו מלווין זה לזה וזה לזה, דיינו שכל אחד ישפיע לחברו, שזהו בחינת הלוואה כנל. נמצא שעל ידי הלוואה שאחד מלווה לחברו, שהיא מצווה מן התורה, כמו שכתוב עם כסף תלווה את עמי, ודרשו רבותינו זל שאם זה חובה. על ידי זה הוא בבחינת המלווה הגדול הנעל, דיינו הבעל תפילה כנעל. ג. ועל כן, כל נכסי הלוי ומשועבדים להמלווה. ואפילו מה שמחר ונתן אחר ההלוואה, הכל משועבד להמלווה מדינה. כי כל הלוקחים שלקחו מהלוי ובאים בכוחו של לוי, כולם צריכים להחזיר כוחם להמלווה בעת הפיראון. כמו שהבעל תפילה שהוא המלווה הגדול, שצריכים כל העשבים להחזיר כוחם לשורשם, שהיא התפילה כנל. ובשביל זה נקרא הכוח שמקבלים כל צבא מעלה אחד מחברו, וגם הכוח שיונקים ומקבלים העשבים מהכוכבים שעליהם, הכל נקרא בשם הלוואה, כנל בשם הזויר. ולכאורה היא תמיה, מה העניין שם הלוואה לכאן, ומתי הוא הפירוען? כי הלוואה עומדת לפרוע. אך באמת על פי דברי רבנו הנ"ל הוא מכוון היטב, כי הוא בחינת הלוואה ממש, ובאמת עומדת לפרוע תמיד. כי כל הכוחות וההשפעות שמקבלים כולם זה מזה וזה מזה עד למטה, הכל הוא רק בבחינת הלוואה כנ"ל ועומדת לפרוע. דיינו שכולם צריכים להחזיר ולהעלות כוחם בעת התפילה, בבחינת ויצא יצחק לסוח בשדה הנ"ל, שבשעת התפילה שהיא שורשם, בחינת המלווה הגדול, אז היי צריכים כל הכוחות שנמשכו מלמעלה מזה לזה וכולי עד למטה, כולם צריכים להחזיר כוחם אל התפילה כנ"ל. וזהו בחינת פיראון כל ההלוואות הנ"ל. וזה בחינת עליות העולמות בשעת התפילה כידוע. כי כל הכוחות כולם, מלמטה עד למעלה, כולם חוזרים לשורשם שהוא דבר השם, בחינת התפילה שהוא המלווה הגדול, שזהו בחינת פיראון כל ההלוואות כנ"ל. ואחר כך חוזר הבעל תפילה, ומוריד השפע לכל העולמות עד למטה. וזה הם חוזרים ונעשים לובין אצלו כנ"ל. ועל כן, כמו שהבעל תפילה שהוא המלווה הגדול כנ"ל, יכול לטרוף כל הכוחות למקום שנמשכין, הוא יכול לטרוף ולקח משם הכוח ולהעלותו לשורשו. כי כולם מוכרחים להחזיר כוחם לשורשם שהיא התפילה כנ"ל. ולכל מקום שנמשכו הכוחות מזה לזה ומזה לזה עד למטה, מכל מקום שהוא צריכים להחזיר הכוח למעלה לשורשם כנ"ל. כמו כן ממש, כל הלקוחות שלקחו מהלוי וכולם צריכים להחזיר לעמל ובשעת הפיראון. כי כולם באים בכוחו של לוי ובשעת הפיראון הכל צריכים להחזיר כוחם למעל וכמו שצריכים כל הכוחות של מטה להחזיר כוחם לשורשם, שהוא התפילה, שהוא המעל והגדול, כנ"ל. אך, שיש חילוק בין מלווה בשטר למלווה על פה. כי זה הכוח שיוכל המעל ולטרוף הכוח ממקום שנמשך לשם, אפילו אם נמשך לרשות אחר. זה אי אפשר כי אם כשיש כוח להמלווה, וכוח המלווה הוא על ידי השטר בעדים. ד. כי היית שם במאמר הנ"ל, שעיקר שלמות התפילה היא על ידי בחינת נבואה. כי על ידי נבואה נפדית ונגאלת התפילה מן הגלות עיין שם. והנבואה נמשכת על ידי היראה שנשלמת על ידי שלוש רגלים עיין שם. נמצא שאין להבעל תפילה כוח להעלות כל הכוחות לשורשם כי אם על ידי הנבואה כנל. וזה בחינת מיל ובשטר ומיל ועל פה. כי בכל דבר יש תורה, כי הכל מקבל כוח מהתורה. ומיל ועל פה אחיזתו מבחינת תורה שבעל פה שהיא בחינת תפילה. ומיל ובשטר אחיזתו מבחינת תורה שבכתב. כי בהשטר יש כמה דינים שלמדין מלשון השטר, ומדקדקין בכתב השטר בחסר ויתר. נמצא שיש תורה ודינים בכתב השטר. ועל כן, השטר הוא בבחינת תורה שבכתב, וזהו בחינת נבואה. כי נבואה הוא בחינת תורה שבכתב, כי כל הנבואות הן בכלל תורה שבכתב. כי עיקר השטר הוא על ידי העדים. וטרן סהדה הם בחינת טרן סמכי קשות, כי הם מקיימים הדבר, כמו שכתוב על פי שיניים עדים יקום דבר, במקיימי דבר הכתוב מדבר. מקיימי דבר זה בחינת טרן סמכי קשות, כי הדבר נשמח ונתקיים על ידם. וזה בחינת נביאים שהם בחינת טרן סמכי קשות כידוע. ועל כן הנבואה נקראת בשם עדות, כמו שכתוב, והעידה בם וכו', העידות היא בכם, וכמו שכתוב, לך רד העד בעם וכו'. וזה שכתוב בישעיה, והעידה לי עדים נאמנים את אוריה ואת זכריה הנביאים. כי הנביאים הם בבחינת עדים, בחינת טרן סמכי קשות. ועל כן על ידי השטר בעדים, על ידי זה מקבל עמל וכוח לטרוף מהלוקחים. כי זהו בחינת מה שהבעל תפילה שהוא המלווה הגדול מקבל כוח על ידי נבואה שהיא בחינת עדים. ועל ידי זה יכול לטרוף מכל מקום שנמשך לשם, שזהו בחינת טריפה מהלקוחות כנל. וזה בחינת מה שכתב רבנו במקום אחר שהאמונה מבררת ברורים. ואי אפשר לאמונה לברר כי אם על ידי שמקבלת כוח מהתורה. עיין שם על פסוק כי תצא למלחמה וכו'. כמו כן הוא עניין הנאמר במאמר הנ"ל. כי אי אפשר להבעל תפילה להעלות כל הכוחות לשורשם, שזהו בחינת ברורים גם כן. כי כשמעלה כל הכוחות לשורשם, אז יש גם כן כמה כוחות שנמשכו למקומות אחרים להסית רעך. ובישת התפילה, הוא מעלה גם כל הכוחות משם. וזה אי אפשר כי אם על ידי נבואה שהוא בחינת תורה שבכתב כנל. כי הנבואה נמשכת על ידי השלוש רגלים שהם תלת אבן, ועל ידי בחינות אלו דיינו תלת אבן ונביאים שהם כלל תורה שבכתב כידוע. על ידי זה יכולים לפדות התפילה מן הגלות, ואזי יכול הבעל תפילה להעלות כל הכוחות אפילו מרשות אחר ואפילו מהסתרה אחרה כנל. כי בלא זה אי אפשר, מאחר שהתפילה בעצמה היא כביכול בגלות וכמבואר במאמר כי תצא, עיין שם היטב והבן. נמצא שאי אפשר להבעל תפילה שהוא המלווה הגדול לברר ולהעלות הכוחות לשורשם, שהיא התפילה, שהיא המלווה שלהם כנל, כי אם על ידי נבואה שנמשכת משלוש רגלים, שזהו בחינת תורה שבכתב כנל. וזהו בחינת מיל ובשטר. כי אי אפשר לעמל ולטרוף מהלוקחים, שלקחו הכוח מהלוי והקיים על ידי השטר בעדים שהם בחינת נביאים, בחינת תורה שבכתב כנל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, מיל ובשטר יש לו קול, ועל כן טורף ממשועבדים. אבל מיל ועל פה אין לו קול. כי כל זה בחינת תורה שבכתב. כי תורה שבכתב היא בחינת כל, ותורה שבעל פה היא בחינת דיבור כידוע. ועל כן, גם עיקר קיום השטר בעדים הוא רק על ידי הבייס דין של שלושה. כי בייס דין של שלושה הם כנגד תלת הוון שמבחינת השלוש רגלים. כי שלוש רגלים הם כנגד השלושה אבות כמובן. ועל כן על ידי הבייס דין התקיים השטר בעדים. כי העדים שהם מבחינת נביאים כנ"ל, הם נתקיימים על ידי הבייס דין של שלושה שהם מבחינת השלוש רגלים כנ"ל. כי על ידי הבייס דין צדק נשלם היראה, כי הבייס דין הם מבחינת יראה שהיא מבחינת דין. ועל כן הם שלושה, כנגד השלוש רגלים שעל ידם נשלם היראה שהיא מבחינת דין כנ"ל. ועל כן על ידם נמשך ונתקיים הנבואה, שזהו בחינת קיום העדים שהם בבחינת נביאים על ידי הבייס דין של שלוש כנ"ל. ואזי יש כוח לעמל ולטרוף מהלקוחות שבאים בכוחו של אויבי כנ"ל. ועל כן בשעת יציאת מצרים נאמר דברנה וכו' וישאלו כלכסף וכו'. כי עיקר הגאולה הייתה תלוי בזה, לקח כל רכוש מצרים להעלות אל הקדושה. שזהו שלמות התפילה כשחוזרים כל ההשפעות אל הקדושה. ויציאת מצרים הוא בחינת שנגאלת התפילה ועלתה מן הגלות, כמובן בדבר רבנו זה על בכמה מקומות. כי במצרים היה הדיבור של תפילה בגלות וכו' כידוע. וכשיצאו ממצרים, שאז היו צריכים להוציא התפילה מהגלות, בבחינת פסח. ואזי צריכים להחזיר כל ההשפעות אל הקדושה, וזה בחינת ביזת מצרים כנ"ל. ומחמת שעדיין לא היה להם תורה, על כן לא היו יכולים לקח ההשפעות מהם כי אם בתורת שאלה. כי אי אפשר לקח ההשפעות והכוחות מהם, כי אם כשהתפילה מקבלת כוח מהתורה כנ"ל. אבל במצרים שעדיין לא זכו לתורה, הוכרחו לקח מהם בשאלה, כמו שכתוב, וישאלו וכו'. וזה בחינת החיפזון של ישראל אז. הכל, מחמת שלא קיבלו התורה עדיין, היה קשה לצאת משם והוכרחו לצאת בחיפזון כמובן בתיקונים. אבל לעתיד, כשיצאו מהגלות, יהיה זכות התורה. ועל כן לא יצטרכו לצאת בחיפזון כמו שכתוב בתיקונים. על כן אז יעלו כל הכוחות וכל ההשפעות אל שורשם שבקדושה מעליהם. כי אז יעלה התפילה מהגלות, ואזי כל הכוחות חוזרים לשורשם כנ"ל שזהו בחינת התנוצצות משיח, כמבואר במאמר הנ"ל ואבן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.